درود دے کے ٹول شریک دی امام مقتدی ٹول شریک دی یو دے دے امام دے مقتدی جدا جدا رانا گئے او نیت میں پتہ پسے کر لے نو غصے دے اگر اہم رکن کیا گا قرآن لست دی فاتحہ لست دی نو فاتحہ لست کی امام مقتدی جدا شو امام و اتو اتبع ہوائی مقتدی تب اتبع ہوئی فاستمعو لہو اذا قرآ القرآن امام الولی فاستمعو لہو ان مقتدیانو تو اتاسو تغلی شای وان سیتو او چپ شای پا قلار شای ٹکاو شای نو دا قدری دا دو شریک را گئے پا میند کی دا زان دا لرا گئے نو دا دیو سروم شریک اکرا امام سرا امام بوم لگیا تو سروم لگیا شا نو دی امام دا مقتدی اختلاط او شرکت پا تشی کرا گئے دار تاس تا معلوم شو سدیا پا کی معلوم دی دی امام دا مقتدی شریک تا شیر آگئے چی پا دیکی دا دوار شریک دی تا شیر قرآن ہے طول موز مازال لہو کو او بھی طول موز آگا بل زال لہو کو امام زال لہو کو نا دا دی ویلو نا سم مطلب دی چی زما پتا پسی دی پا دی امام پسی میرادہ دا وینیت تی دروغ والی والی سلام تم ہے سلام اغم ہوئی نماز روس کا اذکار دیا تم کے اغم کے استاد امام پمیت کی شرکت پر تشی کرا ہے وہ ایش کرا نہیں ایش بھی خوچ دار طول کی شریکی او فاتحہ و قراعات کی اغسر شریک نشی اغتا غوک کی دی نو کامل شرکت دغ دے کرا گیا دوار یو بر سر برابر ہو اوش کی توی پدپا سی منیت تیو ناغ سیدہ از خلق دیر آئے نا دی امام ویلو دا مقتدی او ریدل عقلم داوی عقل نقلم دا دیر آغل قرآن تا غاگی دا یقینی خبر دا منزه کی داو که دا منزه نبار پا یو خاص عبادت کی دا غاگو تا اگر دا اوز دا غا مسئله را دا ویلو مسئله را نا اغا دا ویلو اغا امام لدا او منفرد لدا مقتدی لندا امام دے نموز نکی کی فاتحہ نہ ہوئی مقتدی دے نموز نکی کی فاتحہ نہ ہوئی دا مقتدی مسئلہ نہ دا مقتدی پا بل پورے تڑل لے دا امام قرآت دا مقتدی قرآت دے امام سر دے اچکم روایت چون دی اگر پل دے بانے تفصیل لے داگے نو بیا پا کیتا ہوئی کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب چونو نموز نکی دا مطلب نہ دے مزنی کی دا چا چا دا فاتحی سر سورت نلولی بے پکیتا دا مل لم یقرأ سورت بفاتحة الكتاب دا فاتحة الكتاب سر چی سورت نلولی پا دی بان اتفاق دے دا دغی کڑی ام دا امامان ام چا دا کار دا امام دے فاتحی نا پس سورت ویل دا امام کار دے آبو سر رولی خو دا حدیث دا مسلم کی دا زیادت ام دے بفاتحة الكتاب فصاعدا فاتحة الكتاب او صرف پوتا نور تو نوز منزی نکی فصاعدا منزی نکی نداکار دی امام دی یا دا منفرد دی دا مقتدین دی مقتدی معنی دون فر دا غنه دی اخی قرآت دا صورت چدا بطلولی اکنه منزی نکی فاتحة وی اغا روایت کی زیادت تی مدرج دی حدیث کی دا فصاعدن نو اصل متن کی دا دراوی زیادت تے نو صحیح شو دراوی زیادت تے راوی چوک دے صحابی دے کنا معتمد دے معتبر دے اد اصول حدیث قانون دے کہ زیادت دا ثقہ معتبر دے نستا قانون دا دے زیادت دا ثقہ معتبر دے نو بیا پتا بانی بیا عمرہ دی نو بیا یا وایا چھ طول وایا سورتم و فاتحم وایا نو وایا بیا پا غضب باختا شی ایا وایا اس فاتحہ ہم نشترے لکہ سورت چی پی نشترے وہ مقتدی باندی نموز صحیح شبہ قرآن سنت دوار برابر گا آلی حدیث یو ہوں گا آلی غیقین رچی آلی حدیث دی مانا قرآن نمانی آلی حدیث دی پا اہل قرآن ندی کانا پا کارو چی قرآن حدیث جنگو لے گا کانی او بل سرا نا آل قرآن ندی پا دا شو کار دے بل کار دے پکی چه ده امام سره مقتدی لگیاده نو ده امام غوری دیشی نشی وریده نو فستا میو بانی عمل رانه عمل رانه او ده بانی عمل کل فرض دو وی نہ امام پر سکتا چکی بھائی امام بو الحمد للہ رب العالمین نو دام ہو گئے ببیا الاڑی الاڑ بھی الاڑ مختری وقل سبق ہوئے نو چدا گئے رب العالمین بیا بل دام ہو گئے بلاڑی امام امام شو امام خود مقتدی غلام شو بردا چې مقتدیان ټول په یو طریقې ویلې شي هغه له ټیم مقرر کړي چې امام سے په 2 منټه د مکه کې 3 منټه هغه په جمعه کې ولا کوي چې ګوره امام بدا چل کې دې شي په دغه ډول په دې سکتا دي وي امام دې امامت نه ورده غلام یې کو نه دا سکتا ته پته هم نه لګي بل بیا ځنو په کې تدا شي چې جوړ کړل وای د نبی رسول سلام سکتا یو سکتا په قرات ختمول کې و نو دغه دې کې و دمو کې چې ولو ظالین وي نو بیا بغلی شی نو چه غلی شی نو دو با بکی تا فاتحه ووی نو دا غیر رسی پسی بیا نور سوا نو چه امام ولد زالی نوی مقتدی فاتحه نده ویلی دین رسی بایوی نو دارا توی چه امام سر با امین ووی که با نوی که امام سر امین ووی نو با پرده فاتحه امین ووی تاگی کای خپلا خود الان نده ویلی اچه تاوی ویلی نو آغی که بیا امین پا زور روی که برو ویدا ہوای بکیتا دا بنش طالبان پہ کفالہ در جلے نکی خاص دا آپ دے نکی خر پخٹ کیوں کھلی یو تارا پہ گور اڑوں دنوں بلے گورا کنا جدید سر نور پورت جدت سویم نور پسی سران کھلی سرا کھلے کی فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون او گورا وی رست ویل دیواز کر رب کا بیان کوا گورے دا گلی کیدے تو چا جی ما چے فاسمعوا وقت خبرتا وللکافرین عذاب مہین وللکافرین عذاب مہین قریا کی میں نے قاری یو دے اور ان کے بلے دم کو جدا جدا دل وسطن کے یو دے اور ان کے بلے نو فاستمعوا دی وین کی تنوی دے خو قاری دے و لازمان باوری دے کی گی وہ دے اور ان کو تو ہوئی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کاو نو اگر قاری معلم مربی دے استماع خلاف نو اگر سات یا خود و پریخوا دوارا کاتا ہوکا دویم خبر پکی تدانا چی منکر کی گی یا دا معروف ضرورت تے فقهاو لکری گی خود بابا ہی لگی از اومو توایا اومو وایا دا کار مکوی دا گناہ دے یا دا اوکا دا او توایا دا ضروری خود بدا دے پارا نو پیغمبر علیہ السلام کو منکر نہیں کرے او دو رکات جمعہ کی دن صحابہ کرام کو دو رکات بی تحییت المسجد پڑھنے کے رکھا دا تحییت المسجد خوبے کہ ما تا نہیں مانو کتا تا مولی مکتاو خواہ کرنا دو رکعت تحیت المسجد پیغمبر علیہ السلام خطبہ بھی صحابہ و تبعی دو رکعت تحیت المسجد کا دار روایت کو منگانے دل دلے دے من دلے چاہ تا معلوم منتدیو کوئی دو رکعت دا سولے کی غطفانی شتے دا بار ران عجزو زڑو کی سخون پورا نو صحابہ و ندل دلے پیغمبر علیہ السلام و توقع دل اصل دے رکعتا ان دو رکعتا ہو کا اصحابہ نو ٹوڑو قتل جرا سوک دے ٹولو تو ٹولو دا کا حال ہوگی درست ہوئے تو سر تعاون کا سلح کی لطفانی دوارا کا تھا تحیت المسجد نور النو اغت ہوئی سہی ڈاٹو نور الم شو وہ تو خیر کون رہا کہ نام اور بالمعروف دے کہ بھائی وان سے تو کلا رشائی اغت ہے چیون آگے کے حکمت داؤ نور تو نہیں لال لکم تو رحمون ود کر ربک وہ کو فاتحی ویری جی پاخر کی یاد کر اب دے پنفس کے پاجت بانی وقیف آؤ پیا ربانی فاتحات الکتاب پنفس کی ہوا رو روایا رو مطلب دا امام پزور ہوئے تو رو ہوا پجب چری گیا دے دا پنفس کی ہوئی لکھا پجب ہوئی لی پنفس کی ویل کو پزڑ کی دی زڑ کی ہوا دا کمنگ دا مجتہدین ہوئی فاتحہ پزڑ کی ہوا د امام ٹکو تا وقت کی دا اوا کا ٹکی خپل لڑکی ہوا اگر سر داغی اقرار کو اعتراف کو غافل کی گمو چی غافل شتن ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون تبا دے چیز من غافل لے دے امام اگر توقی دا راغ پزر کی وائد اللہ وذکر ربک فی نفسک تضرعان وی اقرار فی نفسک یا فارسی تی پا قدر وی فاتح امام صلی اللہ علیہ نویمبر نور قرارت مکو فاتحہ وائد وی فاتحہ ویم نسنگ امام چیلی گیا دیو اقراحا فی نفسی پا نفس کی دیوا پزڑا کی دیوا نو کی ویلی بیوتا کنا اقراحا بی لسانی کا خوفیا پا جب ویوا خرور ویوا دون در جہر ویوا نا کوئی نہیں دیلی زڑا کی ویوا ہم دقا ویم مونگوی زڑا کی ویوا ہم دقا قول لیتا ما توریدی چی اگا وی زمان یقین دادی چی انال ما تضمنت فاتحة القرآن. فاتحة القرآن کی جکم مضامین موجود دی پدی طول ایمان راولل پدی طول اقرار فرد فقرعو منو داری مطلب انداری فاتحة اولولا مانا عقیده پر سات یقین یاد کرب دی پا نفس کدی پا جذبانی بانی وخیف او پیربانی او کم دعوی زورنا جہر دیتا ہوئی چی بلی واوری دون الجہر مطلب دا چی تی قدری آوری بلی واوری پخلوی ہوئی رو آیا پخلوی پخلوانی بلغدوی والا سال سہر ہمو بیگا مانا میشا مشات دا بینا خبرنا یقین را چرب سغیی دانلوی نگنی دا بندگی نئی تاکی دا اللہ بیانی او خواد دا اللہ تابدار دی سجدی کے اللہ تا نو توم اللہ تا تابدار سورة اللہ عراف دری مسئلی اصلاً سلورما ثانیاً از دری مسئلو دو پار اشپاگ واقعات تمہید او تتمام. اول مسئلہ لا یکن فی صدر کا حرج منو. دویم مسئلہ اتبعو ما انزل الیکم من ربکم. دریم مسئلہ امر ربی بالقسط او دا شانتا ادعو مخلصین له الدین. دریم مسئلو دو پار واقعات اشپاگ سلور واقعات اصلاً در درم مسئلے سرا ہمارا ربی بالقسط سرا در واقعات سلور یو واقع اصلا داور سرا دا موسیٰ علیہ السلام واقع یو واقع اصلا در دویم خبر سرا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم سرا متعلق التفصیلی اوکو النفی دا اشراک اوکر دا طریقہ دا دعوت و دا تبلیغی خودرا او سرا و سرا آدابی خودرا د دې مسلې خدما سره تعلق نشي. فاتحه خلف الامام مسره بیا د دې تاسو کې چیرې قرات به اور او سنت به کول نو دغه مسله اوس مشته ده کنه اختلاف د امام په کېشته د سحر سنت عبد الله بن مسعود هم کړی داغه نور شاګردان هم کړی خو نه هم کړی دا چې د ستنې شاته ودرېګا سنت م پرې دا قرات اورې دی کی خو ځله مسله د فاتحه سره څه واسطه نشي چې فاتحه خاص مشکل عبادت کے لیے گیائی او تداغ عبادت کی شریکی ہو سر تو سر شریک نہیں نزال لقبل کہا کنا تلاوت سڑے کی اس میں کنا تلاوت کی قبول بانے قول جو خود الفرد نہیں دے زال ذکر کی کہ موز کی کہ تلاوت کی خواہ اقبلا نوغو پو منزل کی لیے گیاو کنا قول جو کنا تا امتیازات دی صورت یو لا تتبعو من دونه اولیاء. دویم قیاس و مقابلہ د نس کی ابلیس کار دے دی ابلیسیانو کار دے ابلیس و انا خیر منو خلقتنی من نار اول من قاس ابلیس اول سو چې قیاس کړی دے ابلیس دی وی قیاس دی ابلیسیانو کار دے نہ نہ دس نہ دا اول من قاس فی مقابلت النس دی ابلیس دا اللہ دا حکم مقابلہ کے چی عقل مخی کرے دی اغیر ابلیس دی نو اسم دا طریقہ دا نس شرعی صحیح موجود دی ثبوت کی قدیری او دلالت کی پا مسئلہ کی قدیری دا غیر مقابلہ کے عقل مخی کرے او قیاس کفر دی شرک دی بیدینی دی الحاد دی او دا زن دا تشریح جوڑو لی درے ممتیار ابلیس وی لا قعدن لهم صراط وکل مستقیم قرآن تا بین پریدم سرورم امتیاز الا ان تکونا ملکائن او تکونا من الخالدین دا دی ابلیسیانو دا منصب دا توس معلوم دی دلوی نلوی مسئول دلوی نلوی منصب دار درخواست ور کی تبلیغ لزم چیلے لزم درخواست پاک قصات منظور دی کال کے زم درخواست پاک ساتھ منظور دے دما پکی نشتے وسی دیو کی سفارشون دیو کی جو قرآن دا کولو لچیلہ لگوم قدل ترمر کی اجازت ورکو قرآن دا کولو لبیادن ورکو تبلیغ لورکو لا قودن لهم صراط وکل مستقیم دا قرآن لار بوتا بندوم پاگی بوتا کینم بل طرف دا نپریدو ناغیر اجازت شتے ماشتر دی اجازه واخلی تبلیغ لازم کار اجازه ورکی پاسانی ورکی قرآن لدی واڑی جوم یا چکرا کے قرآن دکول لدم رشتہ دی ہوئی نہیں تھی لا قدن لهم صراط المستقيم ضرورم امتیاز الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين تما ولا لج دامیشه پات کی دو او پاری بانی دو کو کول انزم امتیاز قسم هما انی لکما من الناسحین د منافق په قرار قسم مانی چته دو کانش پغم ربنا ظلمنا ادعا وہ امتیاز انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ولی زن بربندوائی چشه یواری سواتکم دا پریشانه زید لپٹوی لباس باغی چه دا پریشانه و دا شرم دی پٹ کی نو چه اغا پٹ نکی نو اغا لباس نده نرائی جامع غوندی لباس نده تنگ جامع غوندی چه چنگ زید پرده دی لور جور اغا پی ترگندی لباس نده د دوزخیانو جامه ده د دوزخیانو پوزیشن دی لباس باغی یواری سواتکم چاگه که ده وجود پورا وضاقت پانای سرگن پکینه جوگ تولی نکی اتم امتیاز امر ربی بالخص نهم وضو زینتکم عند کل مسجد هر عبادت پو اخیزان برابرول صاف جامع تول خوشبوی لگول دا پکار بی مناسب دی چن پیدا کی خود سمرا پردہ دے اکنو جو کافی دن جو ملک کی رواج دے پٹکی عام دستور دے نو منزل پٹکے چرتا چین دے مضموط با دی مکروہ کی گی منزل ہم پٹکے پسر آوا رواج دستور نیشتے صرف منزل پٹکے پسر آئی ضروری کرے دے انور نہیں گناہ دے بیدت تیدا مولانو پا میراب کی بے خو ستنی موگے بے میخ بے تکولو یا ستنی تا آغی تا بے دا کسوڑا چولو ٹوکرے بے تو بند کرو اچھی منزل برا گا نو بغبے پسر کیے کو نروس بے بیالے کو وفیر دین ازا لبیشتال عمام تقول تقیر دا وفین جیران یکونو بلا عمام پٹکے بے پٹکی سر موندو کو زلان باو دا او سے وسی لری کرد یا بدلتا کی پروتو پہ میراب کی کولے پہ میراب کی خواہ چا تپالو شیف تو شور آگل لیا خو دو خولو بینی بکی کنا دو خولو بینو باری دی که دو خوراک تدی اچھے پہ پانچ جاول لو ٹوکرے پہ بلا گڑا شیرا پیشوی غدانہ میں بیا بندا پکے کیا ناس نو دسماتے ہوکو مولا سے چراغ جو دسماتی سارے پسار کیا خو بین چھے سلامو گرد ایدار تا خود سے بین دی ای مولا سے دی وقت سکھا سلام کوا لے توکو را تو کنیا ٹوکرے پتن ہے مولا سے والی مخارب ہو اپنی تیدہ بولی پیشو غولین پاکی ہون پیشو غولین دا منکر نمنکر پیدا کی خطی نو پیدا کی پٹکیا جوڑا اور ڈر کھولے تو میرا آپ کے زما تم جوڑو چہرہ دما واغتے وہ بس اپا کول کہ زما کسم ارے مولی چیز پٹکے رے بسر کے پھر نو زما خون جوڑا ہوتا میں صحیح دے ہو گیا بھائی نہیں ایک دم جما وی نہیں ایک دم جو سر ہے غلط میں بھی پانا ہمارا پکول کی بوز کو کہنا زلا کی وہ کہ ماتے بات چہلے کے بسر کے دے دوبار نو مولا بیا نور کو جت لمبا تے کو مخوان نہ دے دے فرائض نہ کر زوڑو اے دا ضروری دے زینت نہ دینو چی زینت وے نو گو دغه وجہ د عالمان وی دا سی تشے پسرا ټول چې پاغي باندې سره بد کاریږي او عام حالتونه کې هغه نه پسري د مانزه د پاره کې نو ګناګار دی ټوکرې راوړي دا چې ټوکرې پرتی نه شي دا ته سوی دا اور کدا پسر کا بازار ته وځه پسري ستې به پسر نه کې شپې نو شو به دا راوړي جمعه کې کیدا جمعه کې مانزه کې خو دې غر کې غسړې دا په مانزه کې پسري سره پسري سرتور جی اذان سر ٹوپے والے کر دی عمر چرڑ پر جیب کے برتا رومال پسرول دغ سے ٹوپے پسرول دا ناروا دی گنا دی مز بی ادبی دے مز بی دتی دتا زان پہ تخ کنخ کنخ کاری یہ جماعت کے ادا کار کوم دا رومال بدر دی لیکن تو یاد چے خارونے سر تے نہ جوڑ کی او دا خارونے سر بازار کے تے بدی گر دی کور تے بدی کی دی نہ چنے جن اللہ ما کھتا دا چل کے ٹوٹ کا کائی یہ وہ بل نہ پکی یو زل جمعات ترانه و تماس پخین دی یو سرای دی یاری پا بورا دی خواه خدا دسی پره تینا تاوی داشت یو مای که دیسی چل کنی پره تینا تاو که ویشو که نروار را دیده که دیسی چلی مای داتی تی چل کنی ویموت که مکنن نمی بورا دی سرن تلو تلو تو خالی را سخنی شه کنن تو خالی را سخنی شه بورا دی پره زمین لرکم دی غر کن دای زبالا جوڑ کرده دوم دستور بکتا بورا دا به سر نو تلو بیا خو پکارو چې روغه قودې پر سر تړلې قودې پر سر یې خو هغه په تار تړلې موږ سره کولې سر پټول سر پټول د زنانه پر دي نه نای نه ندي آداب دي چې سر پټ کا بے ادبی دا سپکاوے دے لوپری دا ندا کار مکو حضور دین تکو مہندہ کل دی مسجد او بل امتیازی لسم انما حرم ربی الفواحش اوصول دا اخلاق الصلور یو لسم محاجت اہل النار ایو بل سر چپ جنگ دی ایو بل تخیری کنزل کی دو لسم حتی الاجال جمل فی سم الخیات جر لسم ونزانا ما فی صدور من غل صورت حجر کم داوی سوار لسم امتیاز حوار اہل الجنت اہل النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا لجنتیان و دوزخان سر خبر اتری فی لسم امتیاز الاعراف على الاعراف رجال شبار لسم امتیاز دعاء اہل النار اہل الجنہ حفیظ علینا من الماء ولصم الا له الخلق والامر اتلصم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نلس ان رحمت الله قريب من المحسنين شل لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها يبش البلد الطيب يخرج نباته باذن ربي دويش اتهامات الاقوام قوادهم انا لنراك في ضلال مبين نوح توی هود توی انا لنراک فی صفاها و انا لنظنک من الكاذبین انا لنظنک من الكاذبین من خطا دروغ جنو نگونو دویش دریش ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم سورة الانعام اخیر کیم داو کانا خلاپا کیاو کامو سلیریش ارجه و اخاو وابعث في المدائن حاشرين فينزيش فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فجيش أرجع واقعوا شواراكم داري ويش يريد أن يخرجكم من أرضكم وديني تحريك لا دنياوي نمور كي وسم كده شريط نمتو كخلي دا غير فارس نقل حركات كي ويده دا ملك انتظام خرابي دا قانون لاسكي أخلي زال لمتوازي حكومت جوڑي مقابل حکومت جوڑی ادامن گنے زغمو دینی خبر لوم سیاسی رنگ ورکی زکرے پدغا مرض مریض دی اتشتم امتیاز آمنتم لہو قبل ان آذن لکم تاسو وفاداری بدر کئی توہا شوارا کم داوز نہشتم تثبت اصحاب موسیٰ علیہ السلام ورضی اللہ عنہم اغووی چسکائی کوا سورہ توہا شوارا کم ویدا دیرش قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يودش فتم ميقات ربي 40 ليلة دودش اخلفني في قومي دردش سأصرف عن آياتي سلوردش إن الذين اتخذوا العيلة سينالهم غضب من ربهم وذلة بنزدش اوصاف دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اتو اور دا اوصاف اس سے ذکر کروں النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر اتو صفات ذکر کری دی اپنزو را فرائض ذکر کری دی یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث يزعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم التصفتنا بنزف فرائد من سوي هذا في يو آيات كي ذكر كري دي يو آيات كي آيات نمبر 157 كي يو صلو پانزوز كي هو ديرس دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم العام يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا التدرس اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر نہ دیر ہر انجا عن العذاب بسبب النهی عن المنکر غوت کیم دا ذکر کری منکر نہ پمن بانی بد عذاب نہ بچ کے دل راضی د معروف ویل نہ راضی صالح اذ تعذن ربکم لا یبعثن علیہم یو صالح فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى دو صالح اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم دری صلیخ وطلو علیہم نبال لذی آتینا و آیاتنا سلور صلیخ ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن پنز صلیخ هو الذي خلقكم من نفس واحدة شفق صلیخ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم و صلیخ خذ العفو وامر بالعرف ات صلیخ ان ولی اللہ الذي نزل الكتاب نہ صلیخ آداب الكتاب پنزوس آداب در ذکر خفیہ دون الجهر من القول ات صلیخ ان ولی اللہ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين نه طلق الاقوام المعذبه عذاب چا ور کړ چاله ور کړ شه دي هغه دولس یولس دولس قومونه اتلسم آیات کی سلیرش کی دواویا اتاویا سلورتیا یو نوی یو سل شپق دیش یو سل پینزه دیش یو سل پنج پانچوس پنج دشن ایک سو پچپن یو سل دش پیت یو سل پنجش پیت یو سل چھتر شپا گا ہوگا تفریح.